أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج وهم من كل هدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كانوا كان هؤلاء آلهة ما وردها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Velleti olanı ahsenet korumuş ferceha ırzını fenefekhna biz üfledik fiha ona min ruhina ruhumuzdan ve cealneha onu kıldık min ebne ve vebneha ve oğlunu ayeten ibret lil alemine cümle alem için ve ırzını iffetle korumuş olan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik onu ve oğlunu cümle alem için ibret bir ibret kıldık. İnne hakikaten hazihi ümmetukum sizin ümmetinizdir ümmeten ümmet olarak vahideten bir tek ve ene ben rabbukum sizin Rabbinizim fe'abuduni öyleyse bana kulluk edin. Hakikaten bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir ve ben de sizin Rabbinizim öyleyse bana kulluk edin. Ve takatta'u bozdular emrehum işlerinin birliğini. Beynehum kendi aralarında kullun hepsi ileyna bize raciun döneceklerdir. Ve kendi aralarında işlerinin birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir. Femen bu durumda her kim ya'mel davranışlar yaparsa minas salihati iyi ve huve onun mu'minun mümin olarak fela kufrane görmezlikten gelmek olmaz lisa'yihi çabasını ve inna ve zira biz lehu onu katibun yazmaktayız. Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız. Ve haramun artık imkansızdır ala karyetin bir belde için ehleknaha helak ettiğimiz. İnnehum onlar çünkü onlar la yerciune geri dönemeyeceklerdir. Ve helak ettiğimiz bir belde için artık yeniden mamur olmak imkansızdır çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir. Hatta nihayet idâ zaman futihat açıldığında Ye'cucu, Ye'cucu ve Me'cucu, Me'cucu ve hum onlar min kulli her hadebin tepeden yensilune akın ettiği. Nihayet Ye'cucu ve Me'cucu açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman yaygın yoruma göre Ye'cucu ve Me'cucu'nun önünün açılması, bunların her taraftan akın edip dünyada fesat çıkarmaları kıyamet alametlerindendir. Buna göre ayet Ye'cucu ve Me'cucu'nun soyunun veya onların karakterine sahip toplulukların kıyamete kadar devam edeceğini ifade eder. Bunlar zaman zaman fitne çıkarmakta ve dünyayı kana bulamaktadırlar. Vaktarebe ve yaklaştırdığı traca va'du va'd el hakku hak gerçek. Fe iza zaman hiye birden şahiseten dona kalır. Ebsaru gözleri ellezine o kimselerin ki keferu inkar edenlerin ya veylena yazıklar olsun bize. Kad gerçekten kunna biz fi gafletin habersizmişiz min hazihi haza bu durumdan bel hatta kunna biz kimselermişiz zalimine zalim kimselermişiz. Ve gerçek vaat yaklaştığı zaman birden inkar edenlerin gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize derler. Gerçekten biz bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselermişiz. İnnekum muhakkak ki siz ve ma şeyler ve şeyler ta'budune taptığınız min duni dışında Allah'ı Allah'ın dışında hasebu yakıtısınız cehenneme cehennem yakıtısınız. Entum siz leha oraya varidun gireceksiniz. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız, siz oraya gireceksiniz. Lev eğer şayet kâne olsalardı haulâ'i onlar âliheten birer ilah ma varadu girmezlerdi ha oraya ve kullun halbuki hepsi fiha orada halidûne ebedi kalacaklardır. Eğer onlar birer ilah olsalardı, oraya girmezlerdi. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Lehum onlara fiha orada, zafirun inim inim inlemek düşer. Vahum onlar fiha orada, la yesmeune duymazlar. Orada onlara inim inim inlemek düşer ve onlar orada duymazlar. İnne kuşkusuz ellezine olanlara gelince sabakat akibet takdir edilmiş lehum kendilerine onlara yani minna tarafımızdan husna güzel ulaike işte bunlar anha oradan mubadun uzak tutulurlar. Kuşkusuz tarafımızdan kendilerine güzel akibet takdir edilmiş olanlara gelince İşte bunlar oradan uzak tutulurlar. Yukarıdaki ayetler kıyamet alametlerinden biri hatırlatıldı ve arkasında o günde diriltilip kaldırılacak inkarcı sapıkların gözlerinin nasıl bellerip şaşkınlık içinde kalacaklarına dikkatler çekildi. Sonra da iman ve irfansız kalan bir bedenin cehenneme yakıt olmaktan başka bir şeye yaramayacağı ve başka bir değer taşımayacağı belirtilerek o ilahi emaneti ilim, iman ve ahlak ile donatmamız ilham edildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enel hamdu lillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.